Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Χαίρετε, γεια σας. Νομίζω ότι μίλησα πολύ δυνατά. Ήταν όχι, φώναζε κι άλλο, έτσι, να καταλάβουν ότι ξεκινήσαμε. Νομίζω το κατάλαβα. Να σπάσουμε και το mute, γιατί έχει λογικά. Πάει 2 και 20. Λογικά κάποιες και κάποιοι έχουν mute τη μουσική, οπότε να μπαίνουμε έτσι κατευθείαν. Έχει πάει 2 και 20, βρεθάνε μου. Αν ακόμα δεν είναι εδώ, τι να πούμε. Άμα είστε τόσο, δηλαδή πια. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένα από όπου και μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, είτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος κι αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Γεωργία Κρυεμπάρδη απέναντί μου. Ο Κωνσταντίνος Πουλής καλύπτει, όπως σε κάθε δικάσιμο, την δίκη για τον φωνικό ξυλοδαρμό του Ζακ, που σήμερα ήταν να είναι η τελευταία δικάσιμος και να έχουμε απόφαση. Δεν βλέπω να πηγαίνει πολύ καλά αυτό, θα το συζητήσουμε σε λίγο, γιατί κάποιες αγορεύσεις απλά δεν τελειώνουν από την απέναντι πλευρά. Ναι, γενικά σήμερα η μέρα περιελάμβανε την αγόρευση του κύριου Γλύκα, Ιωάννης Γλύκας, που είναι ο συνήγορος του Χορταριά, ο οποίος κάπως την έχει τραβήξει, ρε παιδί μου, την αγόρευσή του και θεωρητικά μετά από αυτή την αγόρευση θα είχαμε την απόφαση. Ναι. Ακόμα αγορεύει. Ναι, αλλά θα συνδεθούμε σε 2 λεπτά αφού σας καλησπερίσουμε εδώ το αγαπημένο chat, που είναι το σχόλιο που είχα σημειώσει. Συγγνώμη. Βλέπω ένα σχόλιο. Πολύ απότομα γέρασε ο Πουλής. 26 χρονών μπουμπούκι. Αυτό το σχόλιο και αν δεν το έβλεπα να ερχόταν. 26 χρονών μπουμπούκι. Ναι, κομπλιμέντο για το πουλί, μην το παίρνεις έτσι. Κομπλιμέντο δεν ενδιαφέρον το κομπλιμέντο για το πουλί. Για τον Κωνσταντίνο μας. Λοιπόν, να γεράσω. Γεια σας, παιδιά. Ο Άδης, αισιόδοξο, ό,τι πρέπει για αυτή την εκπομπή. Επιτέλους live μετά την Κυριακή που ήμουν εφορευτική, 16 ώρες εκεί για να σημειώσω τις περισσότερες ψήφους σε Αυτιά και Μπελέρι. Α, πες μας και λίγο αν πληρώθηκες, γιατί γενικά η εφορευτική δεν πληρωνόταν. Αλλά έμαθα ότι φέτος πληρωνόταν. Περίμενε. Να το βεβαιώσουμε από το φίλο. Αλλιώς κάποιο εκλογικό κέντρο παίχτηκε παραδάκι. Όχι, έχω κάνει εφορευτική, δεν έχω πάρει. Και εγώ έχω κάνει. Και εγώ στο παρελθόν. Ευρωεκλογές 14 νομίζω. Όχι, και εγώ στις προηγούμενες. Αλλά για να δούμε τώρα τι έγινε. Αν πληρώθηκε ο φίλος. Λοιπόν. Το Γλύκας λίγο αντιφατικό. Λοιπόν, θα πούμε για την δίκη για τον Ζακ. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Κωνσταντίνο. Με τον ανταποκριτή μας, Κωνσταντίνο Πουλή. Μετά θα έχουμε μια αναφορά στη Γαλλία. Πού γίνονται πραγματάκια. Μπορείς να το πεις και έτσι. Γαλλική αριστερά. Και θα πούμε και κάτι παραπάνω για τις ευρωεκλογές που ακόμα συζητιούνται τα απόνερα των ευρωεκλογών. Εγώ έχω γράψει ένα κείμενο, είναι στο πρωτοσέλιδο The Press Project, αφορά τα 3 μεγάλα κόμματα και το πώς κινήθηκαν. Είναι πράγματα τα οποία τα έλεγα και προχθές και χθες. Τώρα λίγο πιο έτσι ψύχρεμα και συγκροτημένα κάθισα να τα γράψω, αλλά και τη γενικότερη άνοδο της ακροδεξιάς. Χρήσα, ο μπαμπάς μου έκανε εφορευτική και πληρώθηκε πάντως. Ορίστε, κι άλλο. 30 με 40 ευρώ. 40 ευρώ. Πρόοδος. Μπράβο, 40 ευρώ. Και εγώ για 40 έμαθα, δεν ήθελα να το πω. Πρόοδος. Ορίστε, εγώ κορόιδο. Στις προηγούμενες ήμουν. Κατάλαβες. Ευτυχώς γίνονται στη Γαλλία πράγματα και θα δούμε πώς θα πάει. Όντως, νομίζω ότι υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από πολύ κόσμο που διάβασε το τι συμβαίνει στη Γαλλία, αλλά θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα. Στις 3 τελευταίες εκλογές πληρώνεσαι. Να, αυτό το λάθος κάναμε. Είχαμε πάει νωρίτερα. Λοιπόν. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, Κωνσταντίνο Πουλή. Στο δικαστικό μέγαρο. Ναι, ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε κάποια δευτερόλεπτα. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σου, Θάνο. Είμαι κι εγώ εδώ. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Κάθομαι στη θέση σου. Δε φταίω αυτή τη φορά. Μην μου πεις ότι, ότι είμαι σαν αυτούς που δεν σε κοιτάνε στις απαντήσεις. Είναι ραδιόφωνο, δεν μπορούσα να ξέρω. Μπορούσα να πω γεια σου εγώ και να είναι ο Πάνος. Όχι, όχι, εντάξει, δεν έχω παράπονο. Για πες μας, τι γίνεται εκεί πέρα, ακόμα αγορεύει ο κύριος Γλύκας? Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα δεύτερο μικρό διάλειμμα. Δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να... Μπορώ να πω ότι αντιλαμβάνομαι την λογική αυτού του πράγματος που συμβαίνει, γιατί δεν παρακολουθεί πια κανείς. Είναι εξουθενωτικό. Δηλαδή, είμαστε σε μια φάση που έχει αρχίσει και επαναλαμβάνει πράγματα που έλεγε στην αρχή, πρωί όταν είχαμε έρθει, και δροσούλα ακόμα, τα οποία τα ξαναλέει τώρα. Έχουμε επιστρέψει δηλαδή στην επιχειρηματολογία γύρω από τα ιατροδικαστικά ζητήματα. Έχει πει ότι θα θελήσει τουλάχιστον μια ώρα ακόμα όταν επιστρέψει από το διάλειμμα. Μιλάμε ότι είμαστε. Και πότε ξεκίνησε? 9.30 το πρωί. 9.30 το πρωί. 9.30 το πρωί, ναι, ναι, ναι. Και θα πάει μέχρι 3.30. Δεν το είπε με ακρίβεια, αλλά είπε καμιά ώρα ακόμα. Οπότε έχω μια εμπειρία Φιντελ Κάστρο σε δικαστήριο. Δεν είναι ακριβώς Φιντελ Κάστρο, αλλά τουλάχιστον μια ομιλία μεγάλης διαρκείας. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι εξυπηρετεί αυτό. Δηλαδή, αν πρόκειται για το να ροκανίσει χρόνο, έχει φέρει και ένα βιβλιαράκι 100 σελίδων που συνέταξαν οι συνεργάτες από το γραφείο του με στοιχεία για, για την υπόθεση, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, είμαστε στη τελευταία πια φάση της δίκης. Δηλαδή, μετά από αυτό θα υπάρξει μια διακοπή και σύσκεψη για να βγει η απόφαση για την εγορία του δικαστηρίου. Okay. Είναι ο τελευταίος συνήγορος υπεράσπισης? Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχουν αγορεύσει... Έχω βασικές απορίες. Τι λέει τόση ώρα και τι περιλαμβάνει αυτό το βιβλιαράκι που έσκασε σαν το κεφάλι? Και όπως ρωτάει και η Ειρήνη, με συγχωρείς εγώ, η έδρα δεν έχει κάνει κάποια παρέμβαση. Νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις κάποια στιγμή λέει ένα συντομεύεται. Στη διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να πει ένα συντομεύεται, και η αλήθεια είναι ότι το είπε αρκετές φορές, αλλά σε αυτή τη φάση που είμαστε πια στις τελικές αγορεύσεις των δικηγόρων δεν μπορεί να το κάνει. Και εδώ που τα λέμε είναι σοβαρό και ιερό δικαίωμα του κατηγορούμενου να έχει μια επαρκή εκπροσώπηση. Σωστά αυτό. Οπότε διαδικαστικά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιληθεί με την πρόεδρο που να παρέμβει για να του συντομεύεται, ας πούμε, και να τον κόψει. Okay. Και τώρα πόσο πιθανό είναι να εκδοθεί η απόφαση σήμερα? Δεν είναι απίθανο, με την έννοια ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επέκταση ωραρίου, αλλά το βασικό είναι ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει για μετά το καλοκαίρι. Αυτό θα ήταν η πολύ μεγάλη... αυτό θα ήταν πολύ άσχημο, αλλά φαντάζομαι ότι παρότι είπε ότι δεν υπάρχει άλλη δικάσιμος, θα βρεθεί κάτι προκειμένου να μην γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, το αν θα έχουμε απόφαση σήμερα είναι κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι 2.30 και δεν έχει καν τελειώσει την αγόρευση. Θα πρέπει να έχουμε την διάσκεψη και να επιστρέψει το δικαστήριο με την απόφαση, και μετά πάλι υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία που να συζητηθούν ελαφρυντικά, ποινές κτλ. Οπότε έχουμε ακόμα το μήνα. Πες μας λίγο κάποια βασικά σημεία της αγόρευσής του και τι κλίμα επικρατεί. Δηλαδή, όλη αυτή την ώρα που μονολογεί, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τι κλίμα επικρατεί? Και αν υπάρχει και κόσμος. Και αν υπάρχει και κόσμος απ' έξω. Ναι, υπάρχει κόσμος απ' έξω. Η πρόεδρος έχει πάντοτε μια μικρή τσίτα με αυτόν τον κόσμο. Επειδή είναι ένας κόσμος αρκετά πιο πολύχρωμος από ό,τι συνηθίζουν αυτές οι μουντές αίθουσες, οπότε όταν εμφανίστηκε μια φούξια περούκα στην αρχή, ατυχώς είπε η πρόεδρος ότι δεν είπε πως έχετε έρθει έτσι, αλλά τέλος πάντων μισό είπε να περάσει έτσι. Ευτυχώς δεν επέμεινε σε αυτό, δεν θα είχε καλή κατάληξη αυτό, αλλά γενικά υπάρχει κόσμος, υπάρχει αρκετός κόσμος από την κοινότητα, ο οποίος κάθεται πολύ ήσυχα και υπομονετικά και υπομένει αυτό το μαρτύριο. Δεν είναι κάπως αυστηρή η έδρα. Δεν είναι. Δηλαδή, πριν από λίγες μέρες που ήμουν στη δίκη του Ρουβίκονα, ήταν κάπως πιο... το ξέρω ότι και εσείς περνάτε, δυσκολεύεστε και κάτι τέτοια. Εδώ η έδρα έχει υπάρξει αρκετά πιο αυστηρή. Θυμίζω ότι είχε συλλάβει σκητσογράφο επειδή με σήκωσε το κινητό του για να βγάλει φωτογραφία να τον διευκολύνει στα σκίτσα. Το Μίτσο Μπόνο, οπότε, ναι. Τον τζαμπώνω, ναι. Οπότε το κλίμα είναι ότι υπάρχει όλος αυτός ο κόσμος, υπάρχει αρκετός κόσμος που κάθεται και περιμένει υπομονετικά να ακούσει τα επιχειρήματα της υπεράσπισης, τα οποία θα σας μεταφέρω τώρα. Καταρχάς να πω πολύ, ένα πολύ γενικό σχόλιο, ότι είναι τόσο προκλητική η απόσταση από όσα έχουν εισφερθεί στο δικαστήριο μέχρι τώρα, που νομίζω ότι ακόμη και με αυστηρά νομικά κριτήρια, πέρα από τη δική μας συναισθηματική φόρτιση, δεν είναι μια πολύ καλή αγόρευση. Θα διατρέξω αυτά που, τις σημειώσεις που έχω κρατήσει και θα εξηγήσω γιατί το λέω, αλλά είναι πάρα πολλά τα σημεία στα οποία ο συνήγορος υπεράσπισης, ο κύριος Γλύκας είναι ο κύριος συνήγορος υπεράσπισης, όπως λέει ο λαός μας, γλυκάδι, τοξίδι, κατεφημισμό, σε πάρα πολλά σημεία λέει πράγματα τα οποία ρητά έχουν και επανειλημμένα έχουν διαψευστεί στο δικαστήριο. Αυτό μέχρι ένα σημείο εκεί που τα πράγματα είναι θολά μπορεί να γίνει, όπως με το μαχαίρι, ας πούμε, να λες ότι υπάρχει το μαχαίρι και η επίθεση και τέτοια. Αλλά όταν γίνεται αναφορά στα ναρκωτικά, ας πούμε, για πολλωστή φορά, αυτό κάπως δεν μπορεί να πάει καλά. Οπότε πάμε να το διατρέξουμε λιγάκι για να σας τα πω πιο συγκεκριμένα. Ξεκινάει εκεί πέρα με το εθιμοτυπικό γλύψιμο προς το δικαστήριο για το πώς θέλει να δηλώσει τον σεβασμό του και αναφέρεται μετά στους κατηγορούμενους λέγοντας ότι θα μιλήσει για το κοινό περιδικαίου αίσθημα, για το ποιος είναι ο ισχυρός και ποιος είναι ο αδύνατος. Έχει περιγράψει το Χορταριά δύο φορές ως Δαβίδ απέναντι στον Ζακ, το οποίο θα ήταν αστείο υπό άλλες συνθήκες. Και ξεκίνησε λέγοντας ότι είναι άνθρωποι της καθημερινότητας, δεν είναι εγκληματίες, δεν έχουν δώσει κανένα δικαίωμα. Η φράση «δεν έχουν δώσει κανένα δικαίωμα» είναι μια καλή φράση για να ξεκινήσει. Και στη συνέχεια ξεκινά πολύ. Αυτό είμαστε τώρα στο πρώτο πεντάλεπτο της αγόρευσης, που τότε δεν ξέραμε ότι θα κρατήσει μια ζωή. Αλλά στο πρώτο πεντάλεπτο ξεκινά προσβάλλοντας την οικογένεια. Λέγοντας δηλαδή ότι ο πατέρας του Ζακ προσέβαλε τον εισαγγελέα γιατί τόλμησε να προτείνει ο εισαγγελέας να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής. Θυμόμαστε ότι ο κύριος Κωνσταρέλος είναι αυτός που είχε προτείνει να είναι έξω ο Χορταριάς. Ο πατέρας του Ζακ το ανέφερε αυτό και ξεκινά λέγοντας ότι ο κύριος Κωστόπουλος προσέβαλε τον εισαγγελέα. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν ξέρω αν αυτό αποσκοπούσε το να προκαλέσει το κοινό που ήταν εκεί πέρα. Αρχίζει μετά να διατρέχει την εισαγγελική πρόταση και να λέει ότι υπάρχει αναφορά σε αλκοόλ, σε αδιαθεσία. Να δούμε, λέει, τι σημασία έχουν αυτά. Παραπατώντας αναφέρει ότι προσπαθούσε να ρίξει με τον πυροσβεστήρα και ρωτάει 5-6 φορές, γιατί έχει και αυτό το ρητορικό κόλπο που, επειδή σου λέει μπορεί να είναι ηλίθι, πρέπει να τα πεις 5-6 φορές. Οπότε λέγει παραπατώντας, γιατί παραπατούσε. Όπου αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο εκλεπτύνεται νομικό-ιατρικά, αλλά στην πραγματικότητα το υπονοούμενο σε όλη αυτή την επιχειρηματολογία που θα ακούσετε τώρα είναι ότι ο Ζακ πέθανε κατά λάθος σε μια φάση κατά την οποία ήδη είχε εγκατασταθεί ένα ισχυμικό επεισόδιο για άγνωστους ανεξάρτητους λόγους. Οπότε περιγράφει τώρα το τι έχει συμβεί και λέει «Τι μπορείτε να μην το δείτε», λέει, στην έδρα, χωρίς να υπάρχει εμφανής λόγος, χωρίς να το κυνηγά κάποιος, κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας. Χτυπάει το κεφάλι του εκεί πέρα στα τζάμια κρατώντας ένα μαχαίρι. Είναι μάλιστα αυτό. Είναι μια καλή περιγραφή, είναι μια πολύ αντικειμενική περιγραφή του τι συμβαίνει. Αναφέρεται στην Ιβουπροφένη και λέει έχει πάρει το ισχυρό αναλγητικό. Γιατί? Όλα αυτά τώρα δεν έχουν απολύτως καμία αξία. Κάτσε, για το αναλυτικό μιλάμε για αυτό που, για ό,τι είναι βρέθηκε στην. Ναι, ότι είναι παυσίπονο, είναι ντεπών, ξέρω εγώ, αυτό είναι. Ναι. Αυτό είχαν βρει οι τοξικολογικές και όλες οι σχετικές εργασίες. Ναι, να το θυμίσουμε. Δεν έχει απολύτως καμία αξία. Απολύτως καμία αξία. Ναι, είναι πώς θα το παρουσιάσεις, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, άμα πεις το όνομα, όπως το καταλαβαίνω εγώ, είναι διαφορετικό από το να πεις αναλυτικό. Σύμφωνοι, αν το πεις σε κάποιον που έχει προσγειωθεί τώρα, αλλά επειδή έχουν προηγηθεί εξαντλητικές συζητήσεις με αναλυτική εξέταση μαρτύρων επιστημόνων ιατροδικαστών, είναι κάπως δύσκολο ξαφνικά να ισχυριστείς ότι βρέθηκε τον αλγητικό, άρα ο άλλος ήταν υπό την επίρρεια ουσιών. Γιατί έχει προηγηθεί αυτή η κουβέντα που για κάποιον που δεν έχει ιδέα μπορεί να πει όχι, βρέθηκε ιβουπροφένη. Αλλά εδώ πέρα συζητάμε μέσα σε ένα πλαίσιο όπου αυτά έχουν αναλυθεί εξαντλητικά. Δηλαδή έχει υποθεί, έχει ξαναυποθεί, έχουν γίνει ερωτήσεις στους μάρτυρες αυτούς, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν λέγεται έτσι στο βρόντο, οπότε να δημιουργήσει εντυπώσεις ξαφνικά. Έλεγε τώρα για το πώς οδήγησε η πίεση της κοινή γνώμη στα συμπεράσματα των της ιατροδικαστικής και που δεν ασχολήθηκε με το ιατρικό του ιστορικό και με το αλκοόλ. Όλα αυτά δεν έχουν καμία αποδεικτική αξία, με δεδομένο ότι δεν ήταν υπό την επίρρεια, δεν εμφανίζεται και κάτι στα οργανά του αποτυπώματα από κάποιο τέτοιο πρόβλημα υγείας, αλλά δεν βαριέσαι. Και μιλάει για τις αστυνομικές δυνάμεις και έχει ένα ενδιαφέρον εδώ πέρα, μιλάει για τις αστυνομικές δυνάμεις και λέει: όταν επενέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις, έχουμε αίμα. Κατά τα άλλα, αθώοι αστυνομικοί. Θυμίζω ότι στον πρώτο βαθμό δεν υπήρξε κανένα δευτερόλεπτο που να διαχωριστούν οι δύο υπερασπιστικές γραμμές. Αυτό είναι που σχολιάζαμε. Των πολιτών από τους αστυνομικούς. Αυτό είναι που σχολιάζαμε μαζί, Κωνσταντίνε, και στην συνέντευξη με τους γονείς του ΖΑΚ, την κυρία Ελένη Κωστοπούλου και τον κύριο Θήμιο Κωστόπουλο, που μας έλεγαν ότι πρωτοδίκως υπήρχε αυτή η κοινή γραμμή που μοιάζει παράλογη, δεδομένου ότι θα μπορούσε ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον, και ότι τώρα, σε δεύτερο βαθμό, αφού έχει υπάρξει η αθώωση των αστυνομικών, υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις. Ακριβώς. Οπότε τώρα για πρώτη φορά έχουμε τον συνήγορο του Χορταριά, ο οποίος μιλάει για χτυπήματα αστυνομικών και λέει κατά τα άλλα αθώοι, γιατί προφανώς τον βολεύει να πει ότι ο θάνατος επήλθε από χτυπήματα που έχουν καταφέρει στον ΖΑΚ και οι αστυνομικοί. Κατάλαβες, αλλά αυτό έρχεται στην κουβέντα από τους συνηγόρους υπεράσπισης του Κοσμηματοπόλη και του Μεσίτη, του Χορταριά και του Δημόπουλου, κατόπιν εορτής, όταν πια έχει κρυθεί αυτό. Και λέει λοιπόν να λιθοβοληθεί ο εντολέας του, να λιθοβοληθεί ο Χορταριάς, δεν το λέει και αυτό σοβαρά, να φωνάξουμε ναι, να λιθοβοληθεί επειδή πήγε να βοηθήσει έναν άνθρωπο. Υπήρξε μια αντίδραση από το ακροατήριο εκεί πέρα και λέει αυτό που δεν έκαναν είναι να ψάξουν την αιτία που η καρδιά του εμφάνισε ισχυμία. Σε αυτό μπορώ να απαντήσω εγώ με τις ιατροδικαστικές μου γνώσεις, επειδή είχα παρακολουθήσει την κατάθεση του ιατροδικαστή Καλογριά, που λέει όταν ο άλλος έρχεται από τροχαίο, ας πούμε, δεν ψάχνει να βρεις κάτι άλλο. Δηλαδή, εδώ έχουμε δει ότι τον σαπίσαν στο ξύλο. Τι εννοείς, ποιο ιστορικό, ποια καρδιά. Όλα αυτά δεν προκύπτουν από πουθενά. Δεν είναι ότι έχουμε κάποιο κριτήριο, ότι έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση για την καρδιά του, απλώς λέγονται αυτά ανεξαρτήτως το αν έχουν συστηματικά διαψευστεί από τους εμπειρογνώμονες που έχουν, από τους ειδικούς που έχουν καταθέσει. Με φαίνεται σαν... Το... Ναι, με συγχωρείς, συνέχεις. Ναι, πες μου. Λέω, φαίνεται σαν να θέλει να αναπαράγεται συνεχώς στην αίθουσα η λογική ολιστής με το πρεζάκι, χωρίς να το λέει έτσι, χωρίς να χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις, απλά το πάει γύρω-γύρω. Είναι αυτό που έχουμε σχολιάσει. Είναι η υπερασπιστική γραμμή, εκεί εστιάζει, εκεί νιώθει ότι μπορεί να εστιάσει, καθώς κανένα στοιχείο δεν συνηγορεί πέρα αυτού, αλλά τι να πει. Το ίδιο και με το αναλυτικό. Να πει, έχετε δίκιο στους συναδέλφους του από την άλλη πλευρά. Εντάξει, πάντως νομίζω ότι σε αυτό θα μπορούσε να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια διαβάθμιση ανάμεσα στο πόσο ευλογοφανής μπορεί να είναι μια αντίρρηση. Δηλαδή θα διατρέξω κάποια σημεία στα οποία τολμώ να πω ότι θεωρώ θεμητό να αναφερθεί η υπεράσπιση σε αυτά. Όσο και αν μας είναι σκληρό, για παράδειγμα, να πω κάτι που νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι. Όταν λέει η ιατροδικαστική έκθεση ότι δεν ήταν θανατηφόρο κανένα χτύπημα, περιμένω ότι θα αναφερθεί σε αυτό. Κατάλαβες, εγώ θέλω να τιμωρηθεί, αλλά περιμένω ότι η υπεράσπιση του θα πει «μα δεν ήταν θανατηφόρο το χτύπημα». ήταν μέσα σε μια διαδικασία όπου έχει χτυπήσει, τον έχει χτυπήσει ο ένας, τον έχει χτυπήσει ο άλλος, μετά η αστυνομική, μετά έχει μπει και το ασθενοφόρο τώρα ξαφνικά στην κουβέντα, αυτά που λέγαμε βεβαίως από την αρχή, ότι δεν το έκαναν κάρπα. Είναι όλοι αυτοί που έχουν ευθύνες και μέσα σε αυτόν τον κόσμο ο δικός μου έχει ρίξει μια κλωτσιά. Τώρα γιατί μια κλωτσιά θα φτάσουμε εκεί πέρα. Αναφέρεται στην καθολική καταστροφή του ύπατος, ψέμα, και αρχίζει και λέει, δεν κοιτάχτηκα. Τι κοιτάξανε, σπλήνα, πάγκρεας, λεμφαδένες, δεν βρήκαμε, και λέει δεν βρήκανε κάτι με το διαγυμνό οφθαλμού, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάτι που θα βρισκόταν στο μικροσκόπιο, όπου καταλαβαίνουμε και πάλι τον παραλογισμό του να αναφέρεσαι σε πράγματα που δεν υπάρχουν, δεν έχουν βρεθεί, θα μπορούσαν να έχουν βρεθεί και εσύ τα επικαλείς ως εξήγηση για το πώς έτυχε και πέθανε ένας άνθρωπος αμέσως αφού τον είχαν σαπίσει το ξύλο. Λέει πάλι για τον αυξημένο κίνδυνο ευνηδίου θανάτου και προσπαθεί τώρα να αποδομήσει τις ιατροδικαστικές εξέσεις. Θυμίζω ότι είναι κρατική λειτουργία οι ιατροδικαστές αυτοί. Δεν είναι ένας εμπειρογνώμονας που προσλαμβάνει η οικογένεια. Και λέει για τον Καλογρέα, ας διαβάσουν κανένα βιβλίο, καμιά βιβλιογραφία. Το λέει τώρα ο δικηγόρος τον ιατροδικαστή. Τρίτη αιτία θανάτου, λέει, για ασθενείς με HIV, διαβάζουν και για την υπατική ανεπάρκεια, το βιβλίο του Κωνσταντίνου Ηλιάκη, αν συγκράτησα καλά το όνομα, του 1950. Οπότε έχεις μια ιατροδικαστική έκθεση που καταρρύπτει τον κεντρικό σου ισχυρισμό, αλλά προσπαθείς να πεις ότι δεν είναι σωστά ενημερωμένος ο ιατροδικαστής και πρέπει να διαβάσει αυτό το βιβλίο του 1950, που εδώ που τα λέμε, για μένα που ξέρω εγώ που μελετώ τον... την ιστορική παράμετρο στα ποίηματα του Καβάφη, μπορώ να διαβάσω ένα βιβλίο του 50 και να είναι μια χαρά. Μπορώ να διαβάσω τον Τσίρκα, τον Σφατή Τσίρκα, τη μελέτη του για τον Καβάφη. Στην ιατρική τώρα να αναφερθεί σε μια μελέτη του, σε ένα βιβλίο του 1950 είναι αστείο. Μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους. Ναι. Αρχίζει την πέφτει μετά στον εισαγγελέα, έλεγε με σεβασμό, με πολύ σεβασμό, ξανά με σεβασμό, με πολύ σεβασμό και το ότι αντέγραψε την αιτιολογία από το πρωτόδικο, το ότι τεμπέλιασε. Γιατί για τον αριθμό χτυπημάτων είναι εντελώς διαφορετική η εικόνα. Και λέει, αυτά τα τραύματα τα έχουν καταγράψει, αλλά δεν έχουν γράψει διαστάσεις. Και λέει 3 εκατοστά χτύπημα. Φανταστείτε να πεθαίνει κανείς με χτύπημα 3 εκατοστά. Εγώ θα ζητούσα από όσους και όσες μας ακούν να φανταστούν κάτι άλλο. Να φανταστούν πώς είναι να υπάρχει αυτό το βίντεο και μετά να υπάρχει ένας δικηγόρος που αγορεύει και μιλάει για το χτύπημα των 3 εκατοστών. Και για τις αμοιχές. Και αυτό που ισχυριζόταν ήταν ότι η ιατροδικαστική έκθεση αυτή έχει γίνει υποπίεση, γιατί οι πορείες, λέει, γίνονται επισκέψεις εισαγωγικά στη ΓΛΑΤ, στον ο συγκεκριμένος άνθρωπος καταστράφηκε επαγγελματικά. Οπότε, λέει, υπάρχει αυτή η πίεση, αυτή τη πλευρά της κοινωνίας. Αλλά, λέει, ναι, σεβαστεί αυτή η ομάδα, πάλι καλά, αλλά δεν μπορεί να βγαίνουν αποφάσεις από το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Και εδώ να λάβουμε υπόψη μας ότι τον Χορταριά τον ακολουθεί η λέξη φασίστας εδώ και 6 χρόνια. Υπάρχει, λέει, και προσέξτε το αυτό πάρα πολύ, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι το κλείσιμο του ματιού προς τα πολιτικά, συντηρητικά, αντανακλαστικά των ενόρκων. Υπάρχει, λέει, και το δίκαιο της ευρύτερης κοινωνίας, των ανθρώπων που είναι νοικοκύριδες. Ναι, βέβαια, θα το έλεγε. Που λένε ακριβώς ότι δεν μπορεί να βρεθεί στη φυλακή επειδή πήγε να βοηθήσει. Και στη συνέχεια μίλησε και για μας, είχαμε και εμείς την τιμητική μας ως κλάδος. Έλεγε ότι έχει χάσει το τεκμήριο της αθότητας ο Χορταγιάς. Δημόσιες αναφορές περί ενοχής είναι ποινικό αδίκημα, οπότε να προσέχετε πώς εκφράζεστε. Ακόμη τα καλέσματα που γίνονται για το δικαστήριο, που αναφέρουν ότι είναι δολοφόνος. Είναι κρίση, περαστικά. Και πρέπει να γίνεται προσεκτικά και να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα και το τεκμήριο της αθότητας, αλλά είναι οτιδήποτε η κρίση για το πώς εξελίσσεται η διαδικασία είναι κρίση. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αυτό λέω. Ας πούμε πάρα πολύ απλά ότι αν μπορούσε να το έκανε, παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε. Ναι. Βέβαια. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Να μην ξεχνάμε, λέει, τα δικαιώματα του Δαβίδ της υπόθεσης, του Χορταριά. Δεν θυμάμαι αν αυτή είναι η δεύτερη φορά που σας το αναφέρω. Ναι, ναι, ναι. Αντιλαμβανόμαστε τώρα, δεν ξέρω αν έχετε δει τον Χορταριά και αν τον έχετε δει από κοντά. Το να τον περιγράφεις ως Δαβίδ απέναντι στον Ζακ είναι μια ακόμη πρόκληση. Ναι, είναι ο Δαβίδ που ο αδερφός του Ζακ την προηγούμενη Τετάρτη που είχαμε φιλοξενήσει, ο Νίκος μας είχε πει ότι τον είχε πετύχει μετά από μία δικάσιμο έξω από το εφετείο που έφευγαν και οι δύο και τον είχε πετύχει στο φανάρι και εκείνος ήταν με το πούρο και το τζιπ του. Ναι, δεν δημιουργεί καθόλου την εικόνα αυτή. Προσπαθεί να δημιουργήσει υπεράσπιση το πρόσωπο του. Το πρόσωπο και επίσης για την κάλυψη των ΜΜΕ. Εντάξει, νομίζω ότι έχει και παράπονο μετά από όλη εκείνη την προπαγάνδα των πρώτων ημερών για τον δίθεν ληστή και όλοι που κυριάρχησε στην κοινή γνώμη και ήταν και η πρώτη εντύπωση και γράφτηκε και σε περίπτωση που κάποιον βόλεψε αυτή η αφήγηση δεν μπορεί να ξεκολλήσει από αυτήν την πρώτη αφήγηση με τίποτα γιατί ταιριάζει στην δική του ιδεολειψία, οπότε μην έχουμε και παράπονα από την κάλυψη γιατί η άλλη κάλυψη που κάνει κρίσεις και αυτή τη στιγμή βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία και πάρα πολλά στοιχεία και όλα τα στοιχεία. Εν τω μεταξύ, βλέπω και ένα σχόλιο που λέει αυτό σε λίγο θα δικάσει το Ζάκρε. Συνειδητοποιώ ότι αυτό που μας περιγράφεις, Κωνσταντίνε, είναι ακριβώς αυτό. Αυτό συμβαίνει τόση ώρα στο μονολογό του. Δικάζουν το Ζακ. Χάσαμε τον ανταποκριτή μας από το δικαστήριο. Τον θυμώνουν, ναι. Εντάξει, θα ξανασυνδεθούμε. Ναι. Ένα σχολιάκι πριν, επειδή το είδα, επειδή για την δίκη έγινε και μία... Η Μισογιάννη στην δίκη της Χρύσης Αυγής. Τότε είναι λίγο διαφορετικό, γιατί τότε είχε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εβδομάδες και μήνες, ουσιαστικά η δίκη της Χρύσης Αυγής και παγώσει, γιατί η υπεράσπιση των Χρυσαυγητών έφερνε και κατέθεται όλες τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που γίνονταν και έτσι καθυστέρησε ακόμα περισσότερο η δίκη. Okay. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο ζήτημα. Λοιπόν, έχουμε τον Κωνσταντίνο. Α, ναι, για να δούμε. Κωνσταντίνε, είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Δεν σε ακούω καλά. Ωραία, τώρα εντάξει. Τώρα σε ακούω, εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι έχασα ένα κομμάτι από αυτά που έλεγες, αλλά άκουσα, σ' άκουσα να λες ότι δεν θα έπρεπε η υπεράσπιση να έχει παράπονα από τα μέσα ενημέρωσης, γιατί φρόντισαν να μας τρίβουν στη μούρη το ψεύδος ότι πρόκειται για τοξικομανή ληστή με μαχαίρι, και αυτό φρόντισαν με τόση επιμονή να το κρατήσουν ζωντανό μετά τις πρώτες μέρες, που αν λες αυτό που κατάλαβα, μια χαρά. Ναι, και είναι και, η πρώτη εντύπωση των πρώτων ημερών που εντυπώθηκε σε κομμάτι της κοινής γνώμης, τέριαξε με κάποιες ιδεολειψίες και μετά ο άλλος δεν ήθελε να ξεκολλήσει. Αυτό ήταν αυτές ήταν οι πλήρεις φράσεις μου. Okay. Ναι, ναι. Είπε τη φράση για το βίντεο, επειδή καταλαβαίνετε ότι το βίντεο είναι κρίσιμη παράμετρος σε αυτή την υπόθεση, γιατί αλλιώς θα λέγαμε ακόμη ο ληστής με το μαχαίρι αν δεν υπήρχε το βίντεο. Είπε την ατακάρα, πολλοί το έχουν δει, λίγοι το έχουν προσέξει, επειδή πραγματικά πες μας τι βλέπουν τα μάτια μας, πες μας συνήγορα υπεράσπιση του χορταριά, τι βλέπουμε, γιατί αν δεν μας το πεις εσύ είναι αδύνατο να καταλάβουμε αυτό που βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια. Και λέει μετά, το κύριο βάρος της υπεράσπισης, θα δούμε ότι τώρα όταν είναι πεντάωρη υπεράσπιση είναι δύσκολο να βρεις που είναι το κύριο βάρος, είναι ότι η εγκατάσταση των ισχυμικών αλλοιώσεων έχει προηγηθεί. Πέθανε από καρδιά πριν τα χτυπήματα. Καταλάβατε αυτό. Ναι, η σύμπτωση ότι ακριβώς πριν δεχτεί τα χτυπήματα έπαθε έμφραγμα. Εντάξει, αυτό. Θα πέθανε. Ναι. Απλά περνάει. Τι να σχολιάσει εδώ πέρα. Φράση του χορταριά, λέει, είναι ένα χτύπημα που δεν είναι καν επικίνδυνη σωματική βλάβη, είναι απλή σωματική βλάβη. Καμία σχέση με το μηχανισμό επέλεξη του θανάτου. Και εγώ να χτυπήσω αντίστοιχα το συνεργάτη μου, σε αυτό κανείς δεν εξέφρασε. Κανείς δεν πήγε να το σταματήσει, κανείς δεν του είπε καν, το έλεγε μόνος του εκείνη την ώρα. Να χτυπήσω τώρα το συνεργάτη μου, είναι περίπου 30 ετών, με την ίδια δύναμη με το παπούτσι στο ίδιο σημείο. Θα πεθάνει, να του καταφέρω όλο ένα χτύπημα. Σε αυτό να πω ότι υπάρχει η ευλογοφάνεια του επιχειρήματος στο οποίο αναφέρθηκα πριν, δηλαδή ότι κανένα χτύπημα δεν είναι θανατηφόρο, αλλά νομίζω ότι έχουμε επαρκώς εξηγήσει ότι όλα μαζί τα χτυπήματα βρίσκονται σε αιτιώδη συνάφεια με τον μηχανισμό του στρες που επέφερε τον θάνατο. Και θέτει μετά ερωτήματα. Ξέρετε αυτό που λένε, εγώ ερωτήματα θέτω. Ναι, ναι. Είναι, πριν περάσετε ερωτήματα, μια διευκρινιστική ερώτηση που έχουμε από το chat. Είπες για το βιβλίο του 1950 και είπες ότι είναι HIV. Όχι, τι αφορούσε το βιβλίο του Κωνσταντίνου Ηλιάδη, όχι, πρέπει να είναι ιατροδικαστική, πρέπει να είναι. Δεν αφορά το. Όχι, δεν αφορά το. Ναι, ναι, ναι, γιατί και εμένα, επειδή διάβασα το σχόλιο, μου φάνηκε περίεργο το 50 για το HIV, που ανακαλύφθηκε πολύ αργότερα. Αυτό, απλώς για να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις του κόσμου. Ναι, ναι. Με συγχώρεση. Και μετά ξεκινάει αυτό το ερωτήματα θέτω, που είναι από τις πιο χυδαίες στιγμές. Γιατί ξέρετε, αναφέρει και ότι και εμείς άνθρωποι είμαστε, ασκούμε υπερασπιστικά καθήκοντα, αλλά αναφέρει, χρωστούσε χρήματα, υπήρξε κάποια συναλλαγή, κατάλαβες, και λέει δεν μπορεί να τα έχει όλα η υπεράσπιση, η υποστήριξη κατηγορίας. ή ήταν καλά, λέει, και μπαίνει για να ληστέψει, ή κάτι συμβαίνει πιο πριν και έχει κατασταθεί το ισχυμικό επεισόδιο. Τώρα αυτή είναι λίγο αφαίρετη η διατύπωση, η διληματική, ότι ή μπήκε για να ληστέψει ή έχει κατασταθεί πιο πριν το ισχυμικό επεισόδιο, ή τίποτα από τα δύο. Ήταν φοβισμένος και το σκότωσαν στο ξύλο. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Τώρα, σε αυτά αρχίζει να αναφέρει πράγματα τα οποία, γι' αυτό και είπα, ότι είναι μια κακή αγόρευση. Αρχίζει να αναφέρει, υπάρχουν φτηνά ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας. Δεν βρέθηκε, το ξέρω, αλλά δεν ξέρω πώς έγιναν αυτές οι εξετάσεις. Ο μέσος. Και τώρα να λες ότι έχουμε δύο τοξικολογικές που το βγάζουν καθαρό, αλλά υπάρχουν αυτά τα ναρκωτικά τα φτηνά. Είναι κάτι που είναι, ρε παιδί μου, καφενείο, πώς να το πω τώρα. Δεν μπορεί να λες στο δικαστήριο δηλαδή ότι δεν ξέρω πώς έγιναν αυτές οι εξετάσεις. Να υπάρχουν πόρισματα δύο τοξικολογικών εξετάσεων και εσύ να λες δεν ξέρω πώς έγιναν και εγώ ξέρω ότι υπάρχουν αυτά τα ναρκωτικά και δεν λέω τίποτα παραπάνω. Είναι λίγο, εντάξει, εκτός αποδεικτικής διαδικασίας. Έλεγε για τη γραμμή διαστρέβλωσης της αλήθειας από συγκεκριμένα κέντρα, εμείς είμαστε αυτά, και η ηγεσία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, όπως τα λέγαμε, είπε ότι είναι η φωνή του Χορταριά που ζητάει συγγνώμη. Ο Χορταριάς δεν έχει ζητήσει συγγνώμη. Ότι υπάρχει μια προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης και αναφέρθηκε στους πολιτικούς που έχουν. Ήταν σήμερα ο Νάσος Ηλιόπουλος το πρωί, είχε έρθει ο κύριος Βούτσης, είχε έρθει και αναφέρθηκε και σε αυτόν. Αλλά να πούμε τώρα ότι αν θέλεις πολιτική εκμετάλλευση, ο Πλεύρης ήταν στην υπεράσπιση μέχρι να υπουργοποιηθεί. Εντάξει. Και μετά ήταν η Βαρελά που ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Ο Φίβος Φίλος ήταν απλός τέλεχος, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και ο Πλεύρης ήταν στην υπεράσπιση. Όντας βουλευτής της Νουδού. Ναι, έφυγε ναι, όταν υπουργοποιήθηκε, ναι, ναι. Να είναι σαφές αυτό. Όχι, ναι, όχι όταν μπήκε στη Βουλή. Ναι. Ήταν ήδη βουλευτής. Αν νομίζετε ότι φτάνουν αυτές οι προκλήσεις, λέει, λιντσάρισμα δέχεται ο Χορταριάς καθημερινά. Και λες, τι λες τη λέξη λιντσάρισμα, όταν είναι ο τρόπος με τον οποίο σκοτώθηκε αυτός ο άνθρωπος, ο τρόπος με τον οποίο σκότωσαν αυτόν τον άνθρωπο. Μην λες ότι το δέχεται καθημερινά. Είναι πολύ ακατάλληλη η λέξη. Τι είναι τόσο χυδαίο μπροστά στην οικογένειά του. Δεν το χωράει το μυαλό τώρα. Ναι. Υπήρξε και επίθεση. Συγγνώμη, Κωνσταντίνο. Υπήρξε και δεύτερη επίθεση στην οικογένεια, στην οποία θα αναφερόμουν αμέσως τώρα. Αυτό το βλέπω στο σχόλιο. Ξεκίνησε λέγοντας ότι 100.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτό το ψήφισμα στήριξης του ΖΑΚ. Αυτοί, λέει, κατέθεσαν και τον οβολό τους. Με 20 ευρώ είναι 2 εκατομμύρια. Γιατί για να υπογράψεις έπρεπε να καταβάλεις κάποιο ποσό. Αν, λέει, είναι 30, 40 ή 50 ευρώ, μπορείτε να καταλάβετε γιατί ποσό μιλάμε. Τώρα, αυτά είναι να βουτάς στο βόθρο του ακροδεξιού Twitter και να παίρνεις ό,τι συκοφαντία έχει γράψει κάποιος με πληκτρολόγιο της κατά στο κεφάλι και να τα αναφέρεις στο δικαστήριο λέγοντας φέρετε, τρεις φορές πάλι επειδή είναι και ηλίθιοι και δεν καταλαβαίνουν, και να αναφέρεις μια ψυχοφαντία, η οποία προφανώς. Ναι, γιατί θα σου πει υπεφέρεται. Ναι, κατάλαβες. Οπότε αυτός νιώθει ότι νομικά καλύπτεται, αλλά είναι η τελική σου αγόρευση, στην οποία παρεμπιπτόντως λες ότι έχουν πάρει 2, 3 ή 5 εκατομμύρια, γιατί έτσι διάβασες στο Twitter. Ναι, και δυστυχώς αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Πάει πακέτο χέρι-χέρι σε αυτήν την συνωμοσιολογική και επιχειρηματολογία με το ότι κάποιος το κάνει για να βρει μια πολιτική θέση. Δυστυχώς το έχουμε ακούσει σε κάθε εμβληματική υπόθεση. Δυστυχώς το ακούσαμε για τη Μάγδα Φίσα. Δυστυχώς το ακούμε τώρα, την τελευταία στιγμή που δεν υπάρχει δυνατότητα απάντησης, να προσθέσω. Ναι. Και δυστυχώς ακούγεται χιδέα για την Μαρία Καριστιανού. Με την πολιτική θέση που θα πάρει κάποια στιγμή. Όλο αυτό. Εδώ είχαμε και επίθεση και στην οικογένεια του ΖΑΚ, όπου λέει ότι έχουν κάνει αγωγή, ζητάνε 500.000 ευρώ από τον άνθρωπο που με το ζόρι τα βγάζει πέρα. Μακάρι να πάρουν ό,τι ζητήσουν. Αυτό είναι δικαίωμα της οικογένειας. Να γύρει αστικές αξιώσεις, αποζημίωσης από τον θήτη, και λέγεται στο δικαστήριο ότι οι άλλοι πάνε να βγάλουν λεφτά από το θάνατο του παιδιού τους. Εδώ δεν ακούω τίποτα, ούτε υπερασπιστικά δικαιώματα. Αυτό είναι αλητία. Ναι. Το να στρέφεσαι εναντίον των ανθρώπων που θρηνούν το παιδί τους κατηγορώντας τους ότι πάνε να βγάλουν λεφτά από αυτό, είναι αλητία. Και ναι, όντως δεν είναι η πρώτη φορά που λέγεται, το είχε πει και η Βαρελά στο Πρωτόδικο και το έχουμε ακούσει και για την, για τη Μάγδα Φίσα και εκεί πάλι προσεκτικά λέγαμε νόμιμο δικαίωμά τους. Δεν θα τους πούμε εμείς τι θα κάνουν. Απλώς το να λέει ο υπερασπιστής του θήτη ότι η οικογένεια προσπαθεί να κερδίσει και να το λέει αυτό παρουσία των ανθρώπων που θρυνούν το παιδί τους, νομίζω ότι είναι απάνθρωπο. Ναι, υπάρχει σίγουρα. Υπάρχει το νομιμό δικαίωμα της υπεράσπισης, το οποίο είναι απόλυτα σεβαστό και πολύ σωστά είπαμε ότι έχει όλο το χρόνο, έχει 5 ώρες και ότι δεν θα έπρεπε να διακοπεί η υπεράσπιση και τα επιχειρήματα βεβαίως που προσπαθούν, όπως είναι ιερό δικαίωμα του κατηγορούμενου. Αλλά κάπου έρχεται, και αυτό υπάρχει εντωμεταξύ, υπάρχει και οι δικηγόροι, το συζητούν στα πειθαρχικά και σε όλα αυτά. Κάπου έρχεται και κάπου ξεπερνάς κάποια όρια. Εδώ νομίζω ότι σίγουρα είμαστε πέρα από αυτά τα όρια. Μα εγώ σε όσα έχουμε ακούσει, από τα λίγα που ξέρω και με την απλή λογική που έχω, δεν βλέπω κάπου να υπάρχει υπερασπιστική γραμμή. Δεν βλέπω κάπου ένα λόγο που να θυμίζει κάποιο βιβλίο νομικής. Βλέπουμε ιδεότητα, βλέπουμε αλητεία, βλέπουμε επίθεση, βλέπουμε ψεύδι που έχουν σε όλες τις προηγούμενες δικασίες καταρριφθεί. Εγώ θα πω ότι βλέπω υπερασπιστική γραμμή όσο μπορεί βάσει των ανύπαρκτων στοιχείων. Εντάξει, εγώ δεν είμαστε νομικοί, αλλά βλέπω βάσει των ανύπαρκτων στοιχείων αυτή την υπερασπιστική γραμμή περιμένω, αλλά σίγουρα όχι με αυτές τις. Αυτά τα ακραία πράγματα. Πάντως να πούμε ότι υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες καταλαβαίνεις ότι αναπτύσσεται ένα νομικό επιχείρημα και υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες αντιλαμβάνεσαι ότι δεν στοχεύει κανείς στην νομική επιχειρηματολογία αλλά στο θυμικό. Mm-hmm. Αυτό είναι διακριτό, δηλαδή δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις. Δηλαδή επιστρέφει μετά στους αστυνομικούς και λέει πέφτει κατόπιν τρεξίματος, 4 αστυνομικοί είναι πάνω του και προσπαθούν να τον χειροπεδίσουν. Θυμόμαστε πόσο προσπαθούν, θυμόμαστε ότι είναι το χέρι του άψυχο, δεν μπορεί να αντισταθεί. Λέει ανεξαρτήτως της πρωτοδίκου αποφάσεως βλέπουμε τη μορφή της βίας εκεί πέρα. Εγώ θυμάμαι ότι μέχρι να βγει αυτή η πρωτόδικη απόφαση είναι μόκο η υπεράσπιση του χορταριά για τις ευθύνες των αστυνομικών, γιατί υπήρχε μπετόν αρμέ γραμμή. Με τέλος πάντων, τώρα το λέμε και αυτό. Λέει ότι ο βασικός ισχυρισμός είναι ότι το κυνήγι κατέστησε την ισχυμία, ξανά οι μπύρες. Και μετά αρχίζει, σε κάποιο σημείο και μετά αρχίζει πια να είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσεις. Διατρέχει μία-μία τις μαρτυρικές καταθέσεις, λέγοντας ότι είναι μια μάρτυρα η οποία είναι αναξιόπιστη, διότι δεν είδε το μαχαίρι. Και λες, βέβαια, πώς να την πιστέψεις αυτή αν δεν είδε το μαχαίρι. Θυμίζουμε ότι το μαχαίρι δεν φαίνεται όταν ο Ζάκ είναι στο κοσμηματοπωλείο, φαίνεται όταν είναι πια κάτω που του το παίρνει ο χορταριάς. Εντάξει, οπότε δεν έχει απειλήσει κανέναν, δεν φαίνεται στο βίντεο. Έχουμε το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της αστυνομίας που λέει ότι δεν μπορεί να αποφανθεί από τα στοιχεία. Εντάξει, παρόλα αυτά το μαχαίρι εμφανίζεται όταν ο χορταριάς τον αφοπλίζει. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε δει σε κανένα σημείο Ζάκ να απειλεί κάποιον με το μαχαίρι. Για τον συνήγορο υπεράσπιση, το γεγονός ότι αυτή η μαρτύρα δεν είδε το μαχαίρι είναι ένας λόγος που τον κάνει να αμφισβητήσει πλήρως την αξιοπιστία της. Μιλάει για τις κινήσεις. Κάνει 9 κινήσεις ο χορταριάς. Δεν είναι λακτίσματα, δηλαδή κλωτσιές, είναι κινήσεις. Σαν να επρόκειτο για κάποια χορογραφία. Κάπως βρέθηκε στη μέση ο Ζακ. Είναι κινήσεις επειδή δεν τον πέτυχε, οπότε να μην τις λέμε κλωτσιές και παρεξηγηθεί. Συνεχίζει με ευθύνες κατά την προσπάθεια ανάνυψης. Λέει, οπότε επανέρχεται πάλι σε κάτι το οποίο δεν έχει νόημα. Και ξαναπλέκει το εγκόμιο του οικογενειάρχη χορταριά. Δεν είχε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στη γειτονιά. Αυτό είναι σαν να έχει βγει από παροδία τηλεοπτικών ειδήσεων. Είναι οικογενειάρχης, μας λέει αυτά που λέγανε. Του, θα είχαμε πολύ περισσότερα θύματα αν δεν είχε επέμβει ο χορταριάς και θυμίζω σε αυτό ότι δεν έχει τραυματιστεί κανείς άλλος. Δηλαδή ακούμε όλα αυτά που ο Ζάκ ήταν τόσο ετοιμοπόλεμος, ακμαίος, ρωμαλαίος, ακούγαμε και κάτι τέτοιες ανοησίες, ο άνθρωπος που λίγα λεπτά μετά πέθανε, αλλά θα είχαμε περισσότερα θύματα από αυτούς που δεν είχαν ούτε γρατζουνιά. Οπότε, άρνηση της κατηγορίας, δεν πληρώνεται η υπόσταση της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Εκεί υπήρχε μια πιο τεχνική νομική επιχειρηματολογία, ήταν σαν να μας θα έδρανε της νομικής να επηγήσει τώρα για το την παράβαση του καθήκοντος επιμελίας, πώς θα έπρεπε δηλαδή, να έχει φροντίσει τον εξηγούσε το επιχείρημα της συνάφειας κινδύνου ανάμεσα σε αυτό που έκανε και το επελθάνον αποτέλεσμα. Αλλά ξέρετε τώρα, αν δεν υπήρχε το βίντεο, θα το άκουγα και εγώ με πολύ προσοχή αυτά. Δεν θα μπορούσε λέει, με κανένα τρόπο να προβλέψει ότι θα έχανε την, ότι θα έχανε την ζωή του. Οπότε ξέρετε, κάθε φορά που ακούει κανείς, όχι 5 ώρες, αλλά ακόμη και μία ή μισή ώρα συνήγορη υπεράσπιση, νομίζω ότι δεν ξέρω αν αντέχει κανείς να ξαναδεί το βίντεο, αλλά τουλάχιστον μπορεί να επιστρέφει στην απλή κοινή λογική αυτού που είδαμε όλοι με τα μάτια μας. Και όσο και να τον πει τώρα Δαβίδ τον χορταριά, όσο και να μας πει ότι τον λιντσάρουν κάθε μέρα, νομίζω ότι σε αυτό οι τύχοι γράφουν την αλήθεια. Πάντως, πέρα, ναι. Θα τους πω στη συνέχεια. Σε σχέση με αυτό που είπα πριν, έρχεται και μία νομικός γυναίκα από ό,τι καταλαβαίνω και λέει καλά όχι απλά πέρα από τα όρια της επαγγελματικής μας διοντολογίας είναι. Αν ήμουν εισαγγελέας θα είχα ασκήσει δίωξη για περίβριση νεκρού, συκοφαντική δυσφήμιση θύματος και μαρτύρων και απόπειρα νόθευσης εγγράφων. Οπότε δεν ήταν μόνο δική μου αίσθηση ότι δεν είναι πολύ... Έχω την εντύπωση ότι το δικαστήριο κάπως... προσέχει να μην γίνει τίποτα που θα μπορέσει να αποτελέσει λόγω ανέρεση για το μέλλον. Αυτή είναι απλώς μια αίσθηση. Τώρα αντιλαμβάνομαι το τι θα μπορούσε να έχει γίνει, αλλά κάπως υπάρχει και ιδίως επειδή πρόκειται για δίκες οι οποίες έχουν δημοσιότητα. Αυτό έχει μια διαφορά. Το να υπάρχουν δημοσιογράφοι που παρακολουθούν, γράφουν, βγαίνουν και μιλάνε μετά για το τι έγινε εκεί πέρα. Υπάρχει μια φροντίδα κάπως να θεωρούν οι δύο πλευρές ότι δεν έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά τους. Αυτό θα έλεγα προφανώς χωρίς να είμαι νομικός, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν συμβαίνει αυτόματα. Θα χρειαζόταν να υπάρξει μια στάθμιση εκείνη την ώρα, ότι θέλεις να το κάνεις αυτό. Όπως υπάρχει μια στάθμιση που λένε αν διώχνεις μια μοβ περούκα, μια φούξια περούκα από το δικαστήριο, προφανώς αυτό αντιλαμβάνεστε τι προσβολή και επίθεση θα ήταν για την κοινότητα το να υπάρξει αυτό το φίλτρο ευπρέπειας για το ποιος μπορεί να παρακολουθήσει την δίκη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτά υπάρχει πάντοτε ένα στοιχείο, όπως το είπα, στάθμισης του τι μπορείς και θέλεις να κάνεις. Εγώ δεν έχω. Αυτή ήταν η αγόρευση μέχρι το σημείο που την παρακολούθησα. Μετά έχω το τελευταίο κομμάτι, αλλά ειλικρινά δεν νομίζω ότι θα είχε να εισφέρει πάρα πολύ ρατρευτικό σε σχέση με όσα έχουμε ήδη ακούσει. Ναι. Να δούμε. Νομίζω το επόμενο που πρέπει να δούμε είναι αν θα υπάρχει η απόφαση τελικά σήμερα. Ναι. Αυτό. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα προλάβουμε να ανακοινώσουμε την εκπομπή. Αν υπάρχει απόφαση, θα το διαβάσετε στο The Press Project στην πορεία της ημέρας. Αν υπάρχει αυτή η απόφαση, αλλιώς θα ανεβάσουμε μια είδηση που θα λέει ότι αναβλήθηκε για τότε. Mm-hmm. Ναι, ότι η απόφαση θα βγει σε κάποια ημερομηνία που θα οριστεί. Μάλιστα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Μπορείς να συνεχίσεις, γιατί λογικά έχει γυρίσει και από το διάλειμμα του ο κύριος Γλύκας, οπότε θα έχει αρχίσει πάλι την αγόρευση. Δεν βλέπω την ώρα να επιστρέψω. Το φαντάζομαι, το φαντάζομαι. Δεν θέλει να μας αφήσει, γιατί θα πρέπει να πάει πίσω στην αίθουσα. Κάντε μου λίγο παρέα. Δεν έχει τώρα λοιπόν για να τελειώνει η εκπομπή. Τώρα κάθεται ο Κωνσταντίνος όσο θέλει ο κόσμος να κάτσει εδώ να τα λέει. Πάντα μπορώ να φύγω τρέχοντας, αυτό να θυμάστε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Να είστε καλά, γεια. Λοιπόν, αυτά. Από το δικαστικό ρεπορτάζ. Το δικαστικό ρεπορτάζ, Κωνσταντίνος Πουλής. Για το The Press Project. Ναι, σε κάθε δικάσιμο εκεί, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και με κείμενα και μεταφέροντας εδώ στην Φάρμα το τι λέγεται σε κάθε συνεδρίαση. Και να δούμε αν θα έχουμε την του, απόφαση. Σε κάθε δικάσιμο. Όχι, μερικές φορές έχει τελειώσει, οπότε έρχεται και τα, λέει, ναι. Και τα λέει live, έρχεται τρέχοντας. Λοιπόν, αυτά από το πεδίο της δικαστικής αίθουσας. Πού θα πάμε τώρα, Θάνο? Τι άλλο έχεις ετοιμάσει στην εκπομπή μας σήμερα? Εγώ ήρθα απλά έτσι, έκατσα. Τι θα πούμε? Είμαι έτοιμη για όλα τα σχόλια. Ξέρω όλα τα θέματα. Είμαι διαβασμένη. Είμαι έτοιμη για το τεστ. Θα πούμε ευχόν populaire. Γεωργία. Je mange, je bois. Λοιπόν, στη Γαλλία μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών που έδειξαν μια πολύ μεγάλη νίκη του ακροδεξιού κόμματος της Λεπέν, ο πρόεδρος Μακρόν προκήρυξε βουλευτικές εκλογές. Όχι προεδρικές, βουλευτικές. Από τις βουλευτικές βγαίνουν οι έδρες και μετά εκλέγεται ο πρωθυπουργός. Το σύστημα της Γαλλίας είναι προεδρικό. Και υπάρχουν οι φόβοι για άλλη μια φορά ότι την πλειοψηφία, την πρώτη θέση θα την πάρει το κόμμα της Μαρίν Λεπέν. Είναι δύο οι τελευταίες προεδρικές αναμετρήσεις στη Γαλλία όπου απέναντι στον μπαμπούλα της Λεπέν κόσμος συνασπίζεται γύρω από τον Μακρόν ώστε να κερδίσει. Δύο αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Και έχουμε μία είδηση για επαφές και μία κοινή συμφωνία επί της αρχής στην γαλλική αριστερά ανάμεσα σε σοσιαλιστές, πράσινους, τους κομμουνιστές της Γαλλίας και την ανυπότακτη Γαλλία, το ριζοσπαστικό κόμμα του Μελανσόν. Και άλλες μικρότερες δυνάμεις. Και μάλιστα έχουμε και ένα ιστορικό πρωτοσέλιδο της Λιμπερασιόν που λέει «Κάντε το λαϊκό μέτωπο». Λέγεται «Front Populaire», είναι το λαϊκό μέτωπο. Μιλάς στα γαλλικά. Ελληνογαλλική σχόλη, σε παρακαλώ. Ναι, και η αναφορά είναι ιστορική για τη Γαλλία. Το γράφουν τα γαλλικά ΜΜΕ, καθώς το πρώτο λαϊκό μέτωπο κατέβηκε στις εκλογές μια συμμαχία των αριστερών κομμάτων στις εκλογές του 1936 και κέρδισε. Προφανώς, αν χρησιμοποιήσουν τελικά αυτόν τον όρο, ο οποίος χρησιμοποιείται πάρα πολύ και υπάρχει και στο κοινό κείμενο που έχουν βγάλει, που είναι μια έκκληση ώστε να υπάρχει ένα πρόγραμμα κοινωνικής και οικολογικής ρήξης, λένε, απέναντι και στον Μακρόν και στην ακροδεξιά. Αν χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος, εντάξει, προφανώς παραπέμπει και σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει συνεργασία, να το πούμε αυτό, δεν είναι κάτι εντελώς καινούριο για τα γαλλικά δεδομένα. Το 2022 πάλι κατέβηκε ενωμένη, τέλος πάντων, ένα μεγάλο κομμάτι της γαλλικής αριστεράς με το NUPES. NUPES. Να σου πω ότι παρατηρώ, στη Γαλλία, ενώ βλέπουμε επικράτηση της Λεπέν και ενώ προφανώς υπάρχει μια τεράστια ακροδεξιά στροφή, υπάρχει ένα άλλο αντίβαρο, το οποίο είναι επίσης πολύ δυναμικό. Το βλέπουμε στον δρόμο. Μπορούμε να βάλουμε ένα λάμδα στη Γαλλία, Βασίλη. Το είδαμε με τους αγρότες, το είδαμε με το συνταξιοδοτικό, που για δύο χρόνια τους το ανέβασε και βγήκαν και έκαψαν την πόλη. Το βλέπουμε και τώρα. Φαντάζεσαι να γινόταν κάτι τέτοιο στην Ελλάδα? Είναι άλλα τα δεδομένα στην Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε. Λες όμως, ρε παιδί μου, και στην Ελλάδα ανεβαίνει τόσο πολύ η δεξιά, η ακροδεξιά βασικά. Κάπως δεν μπορείτε έστω δύο κόμματα να τα βρείτε. Το θέταμε και σε πολλούς υποψηφίους και υποψήφιες ευρωβουλευτές, ευρωβουλεύτριες. Δεν μπορείτε κάπως να τα βρείτε σε ένα, δύο, πέντε βασικά σημεία να υπάρχουν κάποιοι κεντρικοί άξονες και να πούμε πάμε να πορευτούμε με αυτό απέναντι στο τέρας που έχουμε. Γιατί το τέρας έχουμε απέναντι. Δεν έχουμε κάτι το οποίο είναι γλυκό και ωραίο. Στην καλύτερη των περιπτώσεων έχουμε μια ακροδεξιά με χαρούμενο κορδελάκι. Που δεν πολύ φαίνεται ακροδεξιά, κατάλαβες. Είναι αυτό που έλεγα ότι ο Βελόπουλος φαίνεται σαν να έχει σαν ένα γραφικός κυριούλης που okay, πουλούσε κεραλιφές, αλλά δεν τον θεωρούμε ακροδεξιά. Τι είναι, προφανώς και είναι ακροδεξιά. Δεν είναι λαϊκισμός. Όχι, άμα δεις τις θέσεις, έχουμε ωραία ειδησούλα για Βελόπουλο μετά. Εντάξει, μπορεί να πει κανείς ότι και στη Γαλλία τώρα βλέπουν το μαύρο πρόσωπο. Δεν έχουν δεξιά, δεν έχουν σκληρή δεξιά. Βλέπουν την Λεπέν και καταλαβαίνουν ότι πρέπει να γίνει κάτι ώστε να σταματήσουν την προέλαση της άκρας δεξιάς. Ναι. Καθώς ο Μακρόν πήρε ένα 15% μόνο, η Λεπέν στις ευρωεκλογές πήρε 33%. Και καταλαβαίνεις εκεί πέρα ότι το τελευταία στιγμή το Μακρόν εναντίον Λεπέν, την επόμενη φορά δεν θα είναι αρκετό. Αυτό, εντάξει, δεν παρακολουθώ τόσο τα γαλλικά δρόμενα. Παρακολουθώντας λίγο και λες, okay, έπιασε τη μία, έπιασε τη δεύτερη, κάποια στιγμή. Και καθώς ο Μακρόν συνεχίζει τις πολιτικές που συνεχίζει, προφανώς και όταν στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση υπήρχε πολύ το σύνθημα από τα αριστερά των Νι Μακρόν Νι Λεπέν, καταλαβαίνεις ότι δεν θα αρκεί. Ούτε Μακρόν ούτε Λεπέν. Και γιατί μου το λες? Φλεξάρω έτσι γαλλικά σήμερα, δεν τα πολύ δεν απλά. Δεν τα ξέρω, όμως βλέπεις, κοιτάζω έτσι. Δεν είμαι ξερόλες δημοσιογράφος που κάνουν τα ξερόλα. Κάτι λες νήμαρχον και φαίνομαι, δεν με δείχνει όμως η κάμερα, με προστατεύει ο Βασιλάκης ο Μύτικας. Σε κοιτούσα έτσι, τι λέει, τι αρχόν, τι είναι. Δημοσκοπικά πώς θα πάει, δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Έβλεπα στο Reuters ότι πολύ δύσκολο, θεωρείται ότι δεν θα πιάσει την πρωτιά. Θεωρείται πιθανό όμως να πάρει ένα ποσοστό πάνω από 20%. Άμα δεις και τα θρήσματα, π.χ. οι σοσιαλιστές πήραν 13. Είναι μεγάλο κομμάτι. Να πιάσει ένα 20 και να κόψει την δυνατότητα της Λεπέν να εκλέξει πρωθυπουργό. Τώρα μπαίνουμε λίγο στο γαλλικό σύστημα, οπότε τα λέμε με μια επιφύλαξη. Αυτό μετέφερε, τα λέμε μέτρια που λες και εσύ. Τα λέμε μέτρια, αλλά αυτό μετέφερε το Reuters στο σημερινό του τηλεγράφημα. Δεν έχει κλείσει ακόμα η συμφωνία. Υπάρχει το κοινό κάλεσμα, υπογράφεται. Αυτό είναι 500 κάτι περιφέρειες στην Γαλλία, είναι μονοεδρικές. Θα πρέπει να συμφωνήσουν σε κοινούς υποψηφίους. Ο χρόνος πιέζει. Οι εκλογές είναι στις 30 Ιουνίου και πρέπει τώρα, είναι προώρες, οπότε πρέπει να κατατεθούν οι υποψηφιότητες κλπ. Τρέχουν και αυτοί, έγιναν την Κυριακή, βγήκαν τα αποτελέσματα, προκηρύχθηκαν προώρες εκλογές και συναντήθηκαν χθες οι επικεφαλείς. Αυτά. Έτσι θέλει ταχύτητα, παιδιά. Είναι ενδιαφέρουσα είδηση πρώτα απ' όλα. Ναι. Ο καθένας τη διαβάζει και την αποτιμά, την ερμηνεύει όπως θέλει. Γίνονται και πραγματάκια. Και μπορεί να πεις ότι προφανώς η ελληνική εμπειρία έχει άλλες ιδιαιτερότητες, είναι άλλο σύστημα κλπ. Αλλά εντάξει. Εγώ είμαι υπέρ της ενότητας με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τώρα, πώς περιλαμβάνει αυτή η ενότητα και τι θα βάλεις. Γενικά, είμαι υπέρ των πιο ενωτικών πρωτοβουλειών. Οπότε το είδα θετικά αυτό το ότι συμβαίνει. Μπράβο, Θάνο. Και εγώ θετικά το είδα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ο Θάνος είναι αρκετά στον Βλόσπα. Δημοκρατικά Μακρόν. Ναι, ότι ο Μακρόν έχει πάει σε ακροδεξιές θέσεις, προφανώς το βλέπει ο κόσμος στη Γαλλία. Οπότε καταλαβαίνει. Εντάξει, μπορεί να πάει και σε μια λογική, είναι το ίδιο, αλλά βλέπει και δεν μπορεί να εμπνευστεί για να στηρίξει. Προφανώς μπορεί να πάει σε μια λογική και δεν βλέπει. Χάνεται αυτή η διαφορά. Λοιπόν. Τι άλλο μου έχεις ετοιμάσει για σήμερα? Σου έχω τη συζήτηση για τις ευρωεκλογές στα δικά μας. Μάλιστα. Τι θες να πούμε για τις ευρωεκλογές στα δικά μας? Εγώ θα τα πω αύριο στην εκπομπή. Τώρα έρχεσαι εδώ για να διαφημίσεις τις εκλογές. Την εκπομπή. Α, τι μου είπες? Τις εκλογές μου είπες έρχομαι να διαφημίσω. Έρχεσαι εδώ για να διαφημίσεις τη συζήτηση για τις εκλογές στην εκπομπή σου. Την εκπομπή γενικά δεν είναι μου. Υπάρχει μια κούραση τόσες μέρες. Είναι μου. Είναι μαζί με τη φίλη μου την Νεκταρία την Ψαράκη. Όχι εκπομπή μου. Λοιπόν, ναι, αύριο 5 με 6 θα δείτε το θέμα. Και λέω για την εκπομπή τώρα, όχι να πούμε για τις ευρωεκλογές. Πες, Θάνο μου, τι γίνεται στα απόνερα, τι έχουμε? Φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ένα σχηματισμό. Ναι, μπράβο. Τι θα για κάνει? Για να λάβει το μήνυμα της κάλπης. Το οποίο ποιο ήταν, Θάνο? Το οποίο είναι να προχωρήσει πιο γρήγορα. Και αν κέρδιζε, θα ήταν επίσης μήνυμα να προχωρήσει πιο γρήγορα. Δηλαδή, αν περνούσε το 33%, ζήτησε 33% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, για να πάρει το μήνυμα από τους πολίτες ότι προχωρήστε πιο γρήγορα το έργο σας. Άρα κατάλαβε τώρα ότι η ταχύτητα είναι το πρόβλημα. Όχι, δεν κατάλαβε τίποτα. Δεν ξέρω τι κατάλαβε, αυτά θα συζητήσετε επιτελεία. Αλλά τι είπε δημόσια είναι ότι πάνω από το 33% θα ήταν μήνυμα επιβράβευση από τους πολίτες να προχωρήσει πιο γρήγορα. Μπράβο, τα πάτε πολύ καλά. Τώρα που εστάλει το μήνυμα της αρέσκειας, είναι πάλι μήνυμα να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Τι δεν καταλαβαίνεις, εκλογές, όλοι οι νικητές δηλώνουν. Το κατάλαβα. Γράφουν κάποιοι γραφικοί ότι είναι, τα τρία πρώτα κόμματα είναι χαμένα. Εδώ οι γραφικοί. Αλλά. Κάποιοι μίζεροι. Μίζεροι. Που πέρασαν, επειδή πέρασαν κάτω τον πύχη που έβαλαν τα ίδια τα κόμματα. Όχι εγώ ή ο Βασίλης. Βασίλης, παιδιά, έχει πολύ ψηλά στάνταρτς. Αλλά τέλος πάντων. Καλά, ναι, ακούγαμε κάτι. Περιμένουμε να ακούσουμε λογικά τις επόμενες μέρες. Τις διαρροές λένε για θέμα ημερών να ακούσουμε τον ανασχηματισμό. Ίσως την Παρασκευή το Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει θα έχει μια νέα σύνθεση και έχει ένα ενδιαφέρον το που θέλει να το πάει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή βγήκαν κατευθείαν μετά τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω πόσο είδες μέσα στα πάντα που έβλεπες και μπαινοβιάνοντας στα στούντιο. Όλα τα παρατηρώ. Πες. Ναι. Και βγαίνει, ας πούμε, ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει: Πήγαμε πολύ προς το κέντρο. Βγήκαν στελέχη, επιφανή στελέχη και λέγανε: Πρέπει να πάμε δεξιά. Βλέποντας μια πρώτη ανάλυση στην ΕΡΤ από τα exit polls, δεν επιβεβαιώνεται ότι οι διαρροές της Νούδου είναι περισσότερο προς τα δεξιά. Αυτό που βγαίνει από την ανάλυση, το οποίο προφανώς πρέπει να ακολουθήσουν και επόμενες αναλύσεις, ναι, για να υπάρχει πιο πλήρη εικόνα, είναι ότι χάνει το ίδιο η Νέα Δημοκρατία και προς το κέντρο και προς τα δεξιά. Βεβαίως. Επίσης υπάρχει. Α, με συγχωρείς, πες. Αυτό. Υπάρχει πάρα πολύ το αφήγημα από την κυβέρνηση ότι τους κόστησε το νομοσχέδιο, ο νόμος για το γάμο των ομοφυλοφίλων. δεν ισχύει. Δεν είναι ότι το κοινό έχασε από εκεί κάτι τέτοιο. Απλά το χτυπάνε εκεί για να λένε να ορίστε το κάναμε και τώρα πολεμηθήκαμε και γι' αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό, θεωρώ. Ναι, δεν ισχύει. Ο καθένας βασικά δεν ξέρω αν ισχύει. Γιατί και χθες είχαμε την κουβέντα που... και λέγαμε ότι είναι αυθαίρετο συμπέρασμα να πεις ότι όλη η Νέα Δημοκρατία μετακινήθηκε ακροδεξιά. Μπορεί να είναι πιο πολύπλοκη η εικόνα, είναι μια δυναμική έτσι, διαδικασία. Το προς το Πασόκ μου κολλάει καλύτερα. Για κάποιον που είναι απλά συντηρητικός. Ναι, λίγο στο Πασόκ, εντάξει. Ναι, λίγο. Αυτό δεν είναι. Γιατί το Πασόκ είναι το, αυτό που ανέβηκε σε ποσοστό, γι' αυτό ναι, το λέμε. Ναι, γενικά ναι, ναι. Σε ψήφους σχεδόν όλοι έχασαν. Και προς το, μέχρι και 1% προς το ΚΚΕ. Ναι, ναι. Που επίσης ανέβηκε σε ποσοστό. Και η πλεύση ανέβηκε λίγο σε ποσοστό και χθες το είπα λάθος και ζητώ συγγνώμη. Ήταν από 3,1 πήγε 3,4, αλλά έπεσε σε ψήφους. Αυτό ήταν. Ήταν κάτι που ήθελα να το πω. Καλά, τώρα λέμε για τα δημοκρατικά, γιατί η ακροδεξιά είδαμε πώς ανέβηκε. Ναι, γι' αυτό είπα για, ναι, ναι, ναι. Για πλεύση. Ναι, ναι, αλλά ναι, τώρα ναι. Μιλάμε γενικότερα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, είναι πιο πολύπλοκο το να αποτιμήσεις το εκλογικό αποτέλεσμα για το πού κινήθηκε ο ψηφοφόρος. Και φαίνεται ότι η αλήθεια είναι αυτό, πιο πολύπλοκη. Αλλά ο καθένας, αυτό που ήθελα να πω πριν, εκφράζει και έναν ευσεβή πόθο. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο Άδωνος Γεωργιάδης και λέει «Χάσαμε για τα ομόφυλα», αυτό που λέει, αυτό που θα ήθελε ο ίδιος να στρίψει δεξιότερη η Νέα Δημοκρατία και να μην είχε περάσει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα. Καλά, μα αφήναμε τον Άδωνο να κάνει τη στροφή. Παρά το ότι το υπερασπιζότανε, το υπερασπίστηκε στην ακροδεξιά, όπως υπερασπίστηκε και την τροπολογία για τους μετανάστες. Αυτό, οπότε τα λαμβάνεις πάντα και ως... όπως λαμβάνεις κάθε ανάλυση κόμματος. Που θα πει ότι νίκησε. Τι θα πει, έχασα. Έχουμε μια πολύ ωραία ιστορία, μια που έλεγες για... Ιστορία. Για ακροδεξιά, ναι. Μ' αρέσουν οι ιστορίες. Ναι. Έχουμε μια πολύ ωραία ιστορία για τον... για το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Για την ελληνική λύση. Το 17-18 που λέτε... Πάω πολύ πίσω. Το 17-18 ξεσπάει το Μακεδονικό. Η Νέα Δημοκρατία υιοθετεί όλα τα ακροδεξιά επιχείρηματα. Τότε, και το είδα, το έλεγα στην εκπομπή στο live της Κυριακής και το τσέκαρα, το είχα τσεκάρει κιόλας, τότε εμφανίζεται ο Βελόπουλος στην Μακεδονία στις εκλογές του 19, παίρνει τα μεγάλα, τα πρώτα ποσοστά σημαντικά στη Βόρεια Ελλάδα το κόμμα του Βελόπουλου. 4, κάτι παίρνει στην Βόρεια Ελλάδα. Και τότε μία από τις περσόνες που εμφανίζονται είναι ο στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος. Κάτσε, αυτό ακούγεται βαρβάτο. Τι είναι εσύ. Ο στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος. Ναι, ναι, ναι. Εμφανίζεται, συμμετέχει και στα συλλαλητήρια, θεωρείται μια μορφή στρατηγός. Του αγώνα. Εννοείται. Μια μορφή του αγώνα για την Μακεδονία. Ωραία. Και μετά έχουμε ευρωεκλογές. Ναι. Σε ευρωεκλογές του 2019, το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου εμφανίζει τον Εμμανουήλ Φράγκο. Ωραία. Φραγκούλης Φράγκος, Φράγκος. Ναι, ναι. Ο οποίος βάζει και στο ψηφοδέλτιο σε παρένθεση Φραγκούλης. Και κατεβαίνει ως Εμμανουήλ Φράγκος σε παρένθεση Φραγκούλης. Ωραία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι κατεβαίνει στο ψηφοδέλτιο. Ωραία ιστορία μέχρι εδώ. Ναι. Ψηφίζεται. Βγαίνει. Βγαίνει. Μπράβο, χειροκροτήματα. Μπράβο. Βγαίνει. Ναι, βγήκε. Ξεσπάει και τότε ένα ζήτημα για το αν ήξερε ο κόσμος ότι δεν ψήφισε τον στρατηγό. Τότε ήταν πιο έντονο γιατί το Μακεδονικό είχε προηγηθεί. Γινόταν τους προηγούμενους μήνες. Ήταν πιο έντονο τότε. Απλώς να πούμε ότι έγινε και τότε. Εντάξει, ο άνθρωπος έτσι λέγεται, θα πεις. Και τώρα έχεις την κατάσταση όπου και πάλι κάνει μια δήλωση ο Φραγκούλης Φράγκος ο στρατηγός. Ναι. Και λέει ότι δέχομαι αναρρύθμιτα τηλέφωνα και μηνύματα τόσο εγώ όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μου με τα οποία με συγχαίρουν για τη δίθεν εκλογή μου με το κόμμα της Ελληνικής Λύσης. Ο υποψήφιος με το όνομα Φράγκος Εμμανουήλ έχει βάλει σε παρένθεση το όνομα Φραγκούλης, καθότι είναι ένα πολύ συνηθισμένο όνομα. Σικ σε παρένθεση. Δεν ξέρω τώρα πώς να το πάρω αυτό. Υπονοούμενο, ναι. Υπονοούμενο. Δεν ήμουν υποψήφιος, δεν υπήρξα ποτέ και παρακαλώ θερμά όλη αυτή η παροδία να σταματήσει εδώ. Συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες. Ο Εμμανουήλ έχει πει κάτι. Όχι, ούτε τότε είχε πει. Σιγανό ποτομάκι. Εκλέγεται δεύτερη φορά. Να το πούμε αυτό, τα facts. Εκλέγεται δεύτερη φορά. Δηλαδή δεν είναι σίγουρο πλέον ότι τον μπέρδεψαν. Δεν μπορείς να πεις. Είναι και 5 χρόνια ευρωβουλευτής. Δεν θα το μειώσουμε αυτό. Αλλά είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται και είχε γίνει και το 19. Πάντως, πέρα από ονόματα, τον έχω δει πάρα πολλές φορές στην τηλεόραση. Δεν θυμόμουν καθόλου το μικρό του, η αλήθεια. Είναι Φράγκος, θυμόμουν συνέχεια. Ναι. Έχει κάνει πάρα πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις τώρα προεκλογικά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά άκου τώρα να δεις τι έγινε. Και ποιος άλλος βγήκε από την ελληνική λύση. Τι άλλο... Τώρα μην μου βάζεις δύσκολα, δεν έχω μπροστά μου. Γαλάτο Αλεξανδράκη. Γαλάτο Αλεξανδράκη. Η οποία βγήκε γιατί ήταν πρώτη-πρώτη. Εντάξει, δεν μπορείς να το πεις με βεβαιότητα. Δεν ξέρεις τα κριτήρια του κάθε ψηφοφόρου, απλώς παρατηρείτε. Μπράβο Θάνο, πες το σωστά. Πάντα σε κόμματα που μπαίνουν πρώτη φορά στην Βουλή, και στο ΜΕΡΑ 25 είχε γίνει αυτό. Ναι, στο ΜΕΡΑ πολύ έντονα είχε γίνει. Να επιλέγονται και υποψήφοι που είναι πάνω-πάνω στις λίστες. Αυτό είναι γενικότερο, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Βεβαίως, το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου δεν είναι καινούριο. Οπότε αυτό ενισχύει την κατάσταση με το ότι πρόκειται για ένα προσπαπαγές κόμμα. Αυτό. Καλά, και δεν είναι και το μόνο. Ναι, δεν μπορείς. Μπορείς να παρατηρήσεις ένα trend, να το πω έτσι, ότι συμβαίνει πάντα σε κόμματα που δεν είναι τόσο γνωστά όλα τα στελέχη, πόσο μάλλον στις βουλευτικές, όταν είναι σε κάθε περιφέρεια και δεν θα υπάρχουν αναγνωρίσιμα πρόσωπα σε κάθε περιφέρεια. Αλλά εδώ πέρα ναι, είναι και δείγμα. Σε σχέση με τα άλλα τώρα, με άλλα άτομα που πηγαίνουν στην Ευρωβουλή, είναι. Το γκάγκστερ, το μπελέκι. Είναι από τα λιγότερα. Συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός μαζί τους, να το πούμε και αυτό. Με τους υποψήφιους ευρωβουλευτές και ευρωβουλεύτριες της Νέας Δημοκρατίας. Είχαν συνάντηση σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Και όσους δεν μπορούσαν με Skype. Φαντάζομαι Γιώργο Αυτιά να κάνει να είναι στο Translate και να ψάχνουν πώς είναι στα αγγλικά, αναδρομικά και τέτοια. Μας διευθύνει κάποιος, λέει γαλατό. Παιδιά, άμα το τονίσαμε λάθος, σχωράτε μας. Ξέρεις τι γίνεται με τα ονόματα. Εγώ θεωρώ, κάνω ρε παιδί μου μια δική μου εκτίμηση, ναι, ότι και από τη Νέα Δημοκρατία ο Δημήτρης Τσιόδρας που βγήκε, που είναι στο γραφείο του Πρωθυπουργού, έχω την αίσθηση ότι αρκετοί... Δεν νομίζω. Είναι δική μου άποψη. Άποψη ότι αρκετοί ψήφισαν τον Τσιόδρα γιατί θεώρησαν ότι είναι ο Σωτήρης ο γνωστός της πανδημίας. Αυτό, το αφήνω απλά να υπάρχει εδώ. Ότι το δεν μπορείς, ναι, δεν μπορείς να το ξέρεις. Δεν μπορώ να το ξέρω. Μπορώ να το σκεφτώ εγώ, έτσι, με το μυαλό μου. Κοίτα, δεδομένων των κριτηρίων που βλέπουμε στην επιλογή υποψηφίων, όλα είναι πιθανά. Εδώ πέρα έτσι, βλέπουμε τι συμβαίνει, βλέπουμε τι καταλήγουμε να συζητάμε. Ναι. Αλλά, εντάξει, ο συγκεκριμένος ο Τσιόδρας ήταν και στο ποτάμι, ήταν και στο γραφείο του Μητσοτάκη που μπορεί να... Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά όταν είσαι στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, εντάξει, ο μηχανισμός της Νουδού σε μαθαίνει. Και είναι και χρόνια, και αυτό θέλω να πω, δεν ήρθε τώρα, δεν μπήκε σήμερα, δεν μπήκε χθες, δεν μπήκε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Και είναι θέμα και μηχανισμού. Είναι θέμα και... Βλέπω και άλλα σχόλια που συμφωνούν μαζί μου, Θάνο. Το αφήνω και φεύγω, γιατί έχει πάει και 3:20. Λοιπόν... Κάνω τον πουλί. Λοιπόν... Αρχίζω τα λοιπόν. Ναι, προσπαθώ να υπολογίσω. Τι υπολογίζεις, βρε Θάνο μου. Τώρα θα υπολογίσουμε. Προσπαθώ να υπολογίσω ότι ώρα ξεκινήσαμε και αν είμαστε στην μία ώρα, γιατί μπορεί να έχετε παράπονο για το πότε ξεκινάμε. Μπορεί να έχετε παράπονο για το πότε ξεκινάμε, αλλά τη μία ώρα την πιάνουμε κάθε φορά ανεξαρτήτως αρχικής ώρας. Τώρα ξεκινήσαμε λίγο αργότερα από το συνηθισμένο, γιατί είχαμε θέμα στο ίντερνετ και μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέραμε αν θα γίνει τελικά η εκπομπή, γιατί το ίντερνετ μας έχει τα θεματάκια, το έχει βιχαλάκι και πολλές φορές βγαίνει με διακοπές. Και το να παρακολουθείς ένα live stream που θα έχει διακοπές στο ίντερνετ που στριμάρει δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Και θα σας έσπαγε τα νεύρα. Και εμείς δεν θέλουμε να σας πάμε τα νεύρα. Σε καμία περίπτωση. Είναι και η ώρα φαγητού. Θέλουμε να τρώτε ήσυχα, να λέμε εδώ τα ευχάριστα. Για τον Γιώργο τον Αυτιά και όλα αυτά. Έτσι να τρώτε την μπουκίτσα σας. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο. Και όταν λέω εμείς, εννοώ εγώ και οι φίλοι μου και το συνεταιράκι μου εδώ πέρα που έχουμε μαζί την εκπομπή, την Κοινωνία Ώρα Press, κάθε Τετάρτη 5 με 6. Οπότε θα τα πούμε αύριο στις 5. Με ειδικό θεματάκι, ειδική συνέντευξη, ξέρετε, και τα σουξουμουξου του. Κοίταξε, έκπληξη. Και τα σουξουμουξου του, τα δικά μου, ξέρετε πώς τα λέμε. Δεν θα τιμήσεις την εκπομπή μου. Να αποκαλύψεις το θέμα, όχι, λυπάμαι. Θα αφήσω απλά ένα τυράκι. Όχι, ούτε τυράκι δεν θα αφήσω, τίποτα δεν θα αφήσω. Να έρθετε αύριο στις 5 Dan να μας παρακολουθήσετε. Επίσης, να ξέρετε, αν δεν μας ξέρετε καθόλου, το πρώτο μισάωρο κάνουμε μια δική μας ανάλυση των γεγονότων, πιο ιδιαίτερη. Ωραία. Αυτά θα πω και θα σοπάσω, όχι για πάντα. Χαρήκαμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, λέει ο Ι Τζέμα. Εμείς να δεις. Γιατί λένε τον πουλί Δρακουμέλ? Ναι, ρε παιδιά, όχι, όχι Δρακουμέλ. Όχι, ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Ο Κωνσταντίνος μας. Κοιτάξτε τη φωτογραφία άρα του είχαμε. Καλά, εντάξει, πολλά. Εντάξει. Να του πούμε και αυτό. Πιστεύω ότι λείπει επίτηδες. Γιατί θέλει να του βγάζουμε αυτή τη φωτογραφία. Ή θα είναι εδώ και θα μιλάει και απλά θα θέλει τη φωτογραφία. Θα βάλουμε τη φωτογραφία στο παράθυρό του. Λοιπόν, παιδάκια, ραντεβού αύριο και εμείς και με τα παιδιά εδώ πέρα που κάνουν αυτή την εκπομπούλα κάθε μέρα, 2 με 3. Να διαβάσετε σε περίπτωση που επιθυμείτε το κείμενό μου, Εκλογές γεμάτες χαμένους, αφορά τα 3 πρώτα κόμματα και τη γενικότερη άνοδο της ακροδεξιάς. Βάζουμε κάτι στο τέλος, έτσι, ένα κλεισματάκι. Και να συνεχίσετε να υποστηρίζετε το The Press Project, θα βρείτε το link από κάτω και μπορείτε να βάζετε και χρήματα στο YouTube την ώρα που εκπέμπουμε. Τόσο άμεση είναι η στήριξη και η εξάρτηση από τους αναγνώστες και τις αναγνώστριές μας, η μόνη στήριξη που λαμβάνουμε. Φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.